Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 180 razy interweniowali strażacy z powodu wichury i opadów deszczu. 4000 gospodarstw domowych wciąż bez prądu. Emaus na krakowskim zwierzyńcu to jeden z najstarszych odpustów w Polsce. Naukowcy uspokojeni po tym, gdy chińska stacja kosmiczna spadła do Oceanu Spokojnego. Z powodu silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu strażacy interweniowali minionej doby ponad 180 razy. Najczęściej usuwali z dróg połamane gałęzie i drzewa, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najwięcej interwencji do tej pory odnotowali strażacy w województwie dolnośląskim oraz wielkopolskim. Z kolei ponad 40-krotnie Straż Pożarna wyjeżdżała, usuwając skutki intensywnych opadów deszczu. Działania te związane są przede wszystkim z wypompowywaniem wody z piwnic. Najwięcej działań odnotowano w województwie pomorskim. Wichura zerwała też wiele linii energetycznych. Wciąż bez prądu jest około 4000 gospodarstw domowych, głównie na wschodzie kraju. Dużo więcej ludzi niż w poprzednich latach wzięło udział w uroczystościach Wielkiego Tygodnia pod przewodnictwem papieża Franciszka w Watykanie i Rzymie. Obchodom towarzyszą zaostrzone środki bezpieczeństwa z powodu zagrożenia terrorystycznego. W mszy na placu Świętego Piotra, zakończonej wielkanocnym orędziem papieża i błogosławieństwem Urbi et Orbi, uczestniczyło ponad 80 tysięcy pielgrzymów. Dziś, w wielkanocny poniedziałek, przypada 13. rocznica śmierci Jana Pawła II. Być może nawiąże do niej Franciszek podczas południowego spotkania z wiernymi na modlitwie Regina Celi. Emaus na krakowskim zwierzyńcu w drugi dzień wielkanocnych świąt to jeden z najstarszych odpustów w Polsce. Ulice przy kościele Świętego Salwatora zastawione są kramami ze słodyczami i zabawkami, także wykonanymi ręcznie z drewna, mówi Maria Lempart z Muzeum Historycznego w Krakowie. Takie tradycyjne, charakterystyczne dla Emausu zabawki, jak na przykład żydki emausowe. Skąd się wzięły żydki emausowe na Emausie, to właściwie trudno powiedzieć, tu się kłócą badacze na ten temat. W każdym razie na ostatnim Emausie pojawiło się również takie stoisko z charakterystycznymi postaciami właśnie kiwających się na sprężynkach Żydów, czytających Torę, modlących się. Tradycja Emausu sięga średniowiecza, a nawiązuje do wydarzeń opisywanych w Ewangelii. To była tradycja związana z wyjściem z miasta drugiego dnia świątecznego na odpust do kościoła, który jest poza murami. Tak jak uczniowie, którzy szli do Emaus, do tego miasteczka pod Jerozolimą, tak też właśnie mieszkańcy szli na odpust poza miasto. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w swoim oddziale w Domu Zwierzynieckim organizuje przystanek Emaus. A dla chińskiej stacji kosmicznej Tiangong, przystanek Ziemia, to już koniec trasy. Szczątki stacji spadły do Pacyfiku. Naukowcy stracili kontrolę nad eksperymentalną stacją 2 lata temu. Wskazanie dokładnego miejsca upadku jej fragmentów możliwe było tylko w ostatnich godzinach przed wejściem obiektu w atmosferę. Istniały obawy, że fragmenty niebieskiego pałacu, bo taką nazwę nosił chiński statek, spadną na tereny zabudowane. Eksperci uspokajali jednak, że większa część stacji spłonie przy wejściu w atmosferę Ziemi. Stacja Tiangong 1 weszła w atmosferę Ziemi dziś rano w centralnej części południowego Pacyfiku. Większa część komponentów statku spłonęła w atmosferze. Poinformowała chińska telewizja centralna. Stację wyniesiono na orbitę w 2011 roku. Miała służyć za dom chińskim tajkonautom. Ludzie będą podróżować na Księżyc czy inne planety, dlatego trzeba rozwiązać kwestię długotrwałego życia w kosmosie, mówił główny projektant stacji Yang Hong. W 2016 roku Chiny poinformowały o utracie łączności z niebiańskim pałacem. Do tego czasu wykorzystywany był on w misjach badawczych, a na jego pokładzie przebywało w sumie 6 astronautów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Poniedziałek pochmurny, ale od zachodu ma się przejaśniać. Możliwe przelotne opady deszczu, także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach w Suwałkach 2 stopnie, w Gdańsku i Białymstoku 4, w Toruniu, Łodzi i Przemyślu 6, w Szczecinie i Poznaniu 7, w Katowicach 9, a we Wrocławiu 10. Niemal w całym kraju dość silny wiatr, nadal do 70 km na godzinę, wysoko w górach nawet do 100. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Lay Down for Free to oczywiście Christine McVie i Lindsey Buckingham z jednej z moich ulubionych płyt roku ubiegłego. Są takie piosenki, które zawsze wprawiają mnie w dobry nastrój. Mam nadzieję, że z Państwem też tak będzie. Ale maj będzie piękny tego roku. Basia zapowiada nową płytę. Będzie nosiła tytuł Butterflies. A to piosenka Mateo jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Wspominałem coś o Bigosie. Bigos będzie po świętach. Teraz jest dużo sałatki na śniadanie. No właśnie, sałatka. Myślę, że to padnie to słowo jutro w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Polecam Państwu. Koledzy na pewno wspomną o tym także. Następna piosenka. Na razie nie będę mówił, kto to śpiewa. Proszę uważnie posłuchać. Hello from my hotel room, 1,000 miles away, and I'm missing you. It's late at night, afraid that I might let you down. I'm staring at an empty page, trying to write the things I didn't say to you. And we move so fast, the words get lost, but I hope that you know that you deserve a symphony.

czuję, a ona mi nie. Dlatego ja tak się baby tłumaczę, leczy mi, a kie. Ty znowu będzie zaskony, bo wrócę nie do siebie, jest mi naprawdę bardzo źle. Michał Burano z zespołem Czerwono-Czarni, kwiecień 1962 roku, Lucia. A kiedy potem wyjechał z Polski, to 7 lat później, jako John May Carlow, śpiewał tak. I'm lucky to go back home. No longer I run this sad world alone. I feel so happy, you said. This man here too, he met me, so I burned cry for you. Now I worry, all like a mirror. I feel so happy, I'd like the world. angel. From me you are a prayer. From this car, open me and you aim. Now I'm beginning my life again. Oh, my sweet thunder. John Michael Low, czyli Michał Burano, Bessie, a potem My Sweet Angel. Wspomnienia z 1969 roku, a dzisiaj w audycji do południa sklep z piosenkami. Ja tak tutaj sobie wykładam. Ciekawe, czy rozpoznają Państwo ten następny utwór. Wishes come true. I say every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you wanna do once you find them. Just for wishes and dreams that have never come true. The box will be empty, except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you wanna do once you find them. Tak, to Time in a Bottle, Jim Croce, w wykonaniu Lee Kelly. Nowość, także nowość w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl / trójka. Panie Marku, czy znajdzie pan coś dla śpiochów? To może to. Anyway, you made a fool out of me. the wound. I love you anyway. You threw the blame. What a role to play. My story's the same. I love you anyway. You dealt the blow and you burst the ball. I'm letting you know I love you most of all. Magic we chase, only to find it comes from a place higher than mind, higher than dust, but only just. It hangs on the cusp. I can hear you scream like a branded slave. It's only a dream. I love you anyway. Got a war to wage, chief to obey, foe to engage. I love you anyway. You hunker down, feeling small, judging the clown. I love you most of all. I picture you. By kind beauty undimmed, and through your pale skin the beauty within. So you beat the child, send him away, beauty defiled. I love you anyway. You trick the king, cut him where he lay. Unthinkable thing. I love you anyway. You held the jewel and you let it fall. Prince of a fool, I love you most of all. I love you anyway. I think of you as a child of clay. Whatever you do, I love you anyway. We'll be right back.

No tak, z listów wynika, że są szczęśliwcy, którzy mają teraz słońce, miasta na G, Gniezno, Głogów. Kartka z kalendarza. Serge Gainsbourg miałby dzisiaj urodziny, gdyby żył. We'll be right back. W 1987 roku Serge Gainsbourg wydał świetny album You're Under Arrest z tej właśnie płyty Mon Légionnaire. Odszedł 4 lata później w 1991. 13 minut do 11. I still dream of Organon. I wake up crying. Yeah. Kate Bush. I już. No tak, to, że jutro będzie 16 stopni, to jeszcze nic. W niedzielę tak wygląda w prognozie pogody. 22 stopnie i słońce gorące przez cały dzień. Czyli w zasadzie przechodzimy od zimy od razu do lata. Nie wiem, czy mi się to podoba, no ale co ja mam na to mogę poradzić. Procol Harum. I told on you. Nowy utwór w zestawie do głosowania na listę. Polecam Państwu naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Be